بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله تعالى تتانزا كتابو شابيلي كنا جفوات ونفكيري كما سكوكو سيا ليون نمسيكو وترنغابي سفر نانينا تاريتان طيب تاريتان نمسيكو وكونكيا تاريتان kiwa leo ni usiku kuanzia tarehe 5 inshallah ndio tuanzia kitabu chetu cha pili. Cha kwanza tulianza tarehe 7 Muharram, tukamalizia leo au usiku wa kuanzia tarehe 5. Tulianza usiku kuanzia tarehe 7 na hiyo takriban ni mwezi mmoja. Alhamdulillah ala tawfiqi, alhamdulillah. Aham shay ni kuwa kile kitabu kimeeleweka kwa yale tulikuwa tukiyazungumzia. Insha Allah Taala tutaanza katika kitabu hiki chetu cha pili biidhnillah Taala, na hapa kidogo tutasonga mbele zaidi katika masala ya i'tiqad na tauhid, tutasonga mbele zaidi, na kila tukisonga katika kitabu kinachofuata itakuwa tusonga mbele zaidi. Kwa hivyo jaribu kuyasikiza vizuri, kuyaelewe haya tunaoanza kuyasoma biidhnillahi taala. Awalan al-kufr, tutazungumzia kufru, huu ukafiri. Qala ta'rifu al-kufru lughatan at-taghtiyatu was-satr. Kufr katika lugha ni kufunika au kustiri, kufunika au kustiri. Kamathali ghaithin a'jaba al-kuffar, hapa kuffar inakusudiwa nani? Al-muzari'in, wakulima. Kwa sababu gani wakulima wameitwa kuffar? Sio kuffar makafiri, la, kwa sababu wao huchimba wakaweka tembe kisha wakafanya nini? Wakaifunika ile tembe, ndio wakaitwa kufar. Wa wanaopanda mimea wale wakulima. Kama thali ghaithin a'jaba al-kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra, pale kufar wanaokusudiwa nani? Ni wakulima. Wa shar'an, ama katika sharia, dhiddu al-iman, kinyume cha iman ni kufru, kinyume cha iman ni kufru. Qala al-kufru naw'ani, na hili ni la muhimu sana kulifahamu kuwa kufru imegawanyika vigawanyo viwili. An-naw'u al-awwal, aina ya kwanza, kufrun akbar mukhrijun min al-milla, ni kufru kubwa inayomtoa yule ambaye aliyefanya kitendo hiki kutoka katika Uislamu. Wa huwa mujibun lilkhulud fi an-nar, na kufru hii humwajibishia anayefanya kukaa milele motoni. Ayadhan billah. Wa huwa khamsatu aqsam, na kufru hii imegawanyika vigawanyo vitano. Alqismu alawwal kufru at-takdhib, kigawanyo cha kwanza ni kufru ya kukadhibisha. Wa huwa takdhibu Allah wa rasuli, na hii ni kumkadhibisha Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wadiaa anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam jaa bi khilaf al-haq, na mtu kuja na madai kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja na kinyume cha haki. Wa yadullu alayhi qawlu subhana, na dalili ya haya ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ. Nani dhalimu zaidi kuliko aliyemzulia Allah uongo au akakadhibisha haki ilipomjilia? Alaysa fi jahannam mathwan lilkafirin, bila shaka kuna makaazi ya makafiri ndani ya moto wa jahannam, wameikewa waendelee kukadhibisha. Kwa hivyo kufru kigawanyo cha kwanza ni kufru takdhib, kukadhibisha aliyokuja nayo Mtume Muhammad SAW kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-qismu thani kufru iba'in wa istikbarin ma'a at-tasdiq. Kufru ya kukataa na kiburi pamoja na kuwa wajua ukweli. Kwa hivyo kujua kwako ule ukweli haijamaanisha tayari ushakuwa mu'min. Wadhalika bi an yuqirra bi anna ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam haqqun min rabbihi. Na hii ni pale anapokiri kuwa aliyokuja nayo mwanadamu, akikiri kuwa aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni haki kutoka kwa Mola wake. Lakinahu yarfudhu ittiba'ahu istikbaran wa bataran wa ihtiqaran lilhaqi wa ahlihi. Lakini akakataa kumfuata kwa kiburi na kwa kudharau haki na watu wa haki. Qala ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin. Iblis alikataa na akafanya kibri kufuata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, akawa ni katika nani? Makafiri. Na hii aya ni dalili ya wazi kuwa Iblis alikuwa nani? Kafiri, na ataendelea kuwa kafiri mpaka atakapoingizwa motoni, khalidan mukhalladan fiha la'natullahi alayhi. Lakini kuna baadhi ya maduati ni mawakili wa Iblis, na kama alivyofanya Amru Khalid, asema Iblis makafarish. Iblis makafarish. Iblis hakukufuru. Kwa nini? Qala rabbi anzirni ila yawmi yub'athuni, i'tarafa annahu rabbu. Tayeb makafarish. Kwa sababu anasema rabbi si kafiri. Na hii aya tuna nayo wapi? Wa kana minal kafirin. Ay nadhhab bi hadhihi al-aya. Wadih. Sawa. Allahu musta'an. Kwa faida gani wewe ukimtetea Iblis, wewe unapata faida gani? Una biashara gani naye? Wafikiria iwaongeka yule. Yule haongeki. Si tulikuwa tukazungumza hapo. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupa njia za kuamiliana na maadui katika wanadamu na maadui katika majini. Katika wanadamu akasema idfa billati hiya ahsanu sayyi'a. Lakini alipokuwa mzungumza shetani akasema fastaid billah. Huyo humfanyii wema wowote, akakubali mambo yako, akakukubalia uwe katika uongofu. Fastaid billah, jilinde na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana naye, kwa sababu kivyo vyote vile hata ukamtetea vipi yule yule tu. Ndio baadhi ya wanaoviona wakamkufurisha Amr Khalid, akasema ni kafiri, walahum haqqun fi dhalika, na wana haki katika jambo hilo. Na baadhi ya wao wakasema natawarra ma nukaffiruhu. Allahu musta'an. Kwa sababu kama hii aya iko wazi, wa kana min alkafirin, wao sema kuwa hakukufuru Iblis ma kafarish. Na muhadhara wa huyu bwana huwa waletwa kwenye ma-TV, kwenye idhaa za televisheni zile, na miji hizbi huwa haipendi ukizungumza maneno kama haya. Sasa umtetee mtu akili wa Iblis, wewe umtetea nini? Na watu wapotezwa wakati wakisikiza. Nishawahi kumsikia mara moja, sikumuelewa wallahi hata neno moja anazungumza. Azungumza lugha ya Kimisri ami, na mimi wasiwaelewi wale wazungumza nini kabisa. Wakutana na mmoja wao akizungumza, hebu regelea tena. Sasa waanza kuigeuza ile maneno yake aliyovunja vunja Kiarabu sahihi, huwa ni hivi ni kisha ndio mwelewe, oh, wazungumza hivi. Lakini akizungumza lugha yao waelewana wenyewe wenyewe kule. Lakini nasikia huwa waweka translation siku hizi Kiingereza. Akizungumza yule bwana waweka translation Kiingereza. Kwa hiyo jamaa wafuatiliza kwambie yule bwana kwa sera mwisho. Sera angeanza kuzifuata yeye. Kunywa ndevu zote, kubakisha sharubu kama sijui nini, sharafa hizo hapa peke yake. Humo akasafisha kila kitu, kisha akapiga msuti na mtai kisawasawa, huyo afundisha sera, suti na mtai vizuri kabisa, anza kueleza na matamthilia. Sasa kuna ruka huku ruka huku, kuingia kwenye mhadhara wake nsenti bana, siti za mbele ghali, za nyuma rais walipa. Kwa nini asiwaambie Iblis makafarish na mambo yake kiibilisi? Lazima gora moja. Wallahu musta'an, du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum qadhafuhu fiha. Wale watetezi, maanake kuna watetezi, utakubali mtu akisema kuwa ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam fashil, Mtume wa sallam amfeli mara mbili katika maisha yake. Mtume amfeli, wewe mjinga wewe, la ummalak. Mtume wa sallam amfeli, amfeli wapi? Sitaki kutaja yale matukio aliyoyataja, lakini asema Mtume wa sallam amfeli wazi wazi, yani fashil. Fashil tante. Lakini kuna watu hawana ghera hata na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni kama utaje Said Qutb, taqumu dunya wala taq'ud. Tayib, unaje alisema Musa rajulun asabiyun masjid. Musa ni mtu maasabia na ukabila. Waonaje? Sasa wewe wampenda Musa ama wampenda Said Qutb wewe? Kama utamtetea mpaka iwasema kuwa Musa ni maasabia, ana ukabila kwa sababu alimsaidia yule mtu wa Bani Israili juu ya ule mkibti alivomtandika ngumi kama siyo ni mbao, kama alivompiga yule bwana akafariki. Umeona? Tena yuwazungumza vibaya shekhi. Fa asbaha fi madinati khaifan yataraqab fa idha alladhi istansarahu bil amsi yastasrikhu qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Siku ya pili Musa akija akamkuta tena yule yule, afanya nini? Apigana na mwingine. Asema Musa akamwambia, wewe bana mchokozi wewe, wewe mambo yako. Falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduu lahuma, tena Musa ataka kumpiga tena nani ile mkibti. Asema siwaona, Musa regelea kwenye ukabila ule ule, hakuwata jana mfanye ukabila, leo pia afanye ukabila. La ilaha illa Allah, subhanallah. Na wewe wajua dhulma waliokuwa wakifanya watu wa Firaun kwa watu wa Musa, ulikuwa waiona ile dhulma? Kwani ule Musa alikuwa hana akili? Wal iyadhu billah, wewe ndio mwenye akili unaozungumza maneno? Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hakuna ambaye atakuwa na ghera atakaposema Muawiya na Amr ibn al-As kuwa ni wana nifaq na shira'u dhimam katika vitabu vyake, azungumza maneno, hakusingiziwa bana, azungumza hivi. Anayezungumza kuwa khilafa ya Uthman na Affan ni fajwa, void, hakuna kitu baina ya Umar na Ali bin Abi Talib. Ya akhi, aina alghira li sahabati Rasulillah wa Rasulullah? Ghira kwa masahaba mtume sana, mitume Allah subhanahu wa ta'ala, iko wapi? At-ta'assub, ta'assub a'ma, ta'assub lil ashkhas. Kuna watu wana ta'assub ya ajabu, na akiambiwa haya ni makosa yote, jiepushe na vitabu vyake bwana. Na leo hii dhiki tunayoipata ya hao wenye kukufurisha Waislamu na vijana wenye fikra potofu hizi ambazo tunaziona katika mujtamaa wetu, yote yatokamana na vitabu vya huyu bwana. Usiende mbali, masdari ya takfir na tafjir ni vitabu vya huyu bwana. Soma Limadha Aadamuni, kitabu chake, na sikwambii uende ukasoma, utashindwa huyu mtu aliandika hiki kitabu ni muuaji wa kutoka wapi, mpaka yeye ndo anawafundisha wekeni mabomu kwenye mabriji mvunje, mkishavunja hiyo mtapiga ekonomi ya nchi na nini. Haya wamfundishwa haya, msione yafinyu yafanywa tu, ikishalepuliwa jumba fulani waseme ekonomi yao utaangusha. Waangusha nini? Waangusha nini? Waangusha nyumba mbili, nchi mbili za Uislamu zaenda. Nani aliyeumia? Sisi ndio tuumia. Leo mtu asema mimi naua kwa sababu nataka kulipiza kisasi Waislamu wenzangu, wewe ndio watia kwenye dhiki juu ya dhiki waliokuwa nayo. Sufahau lahlam haudathau lasnan. Najua baadhi ya watu wasema haya mambo kiyazungumza sahihi tariban. Ya akhi, wallahi sindano tu ile kikudunga, kama kufa utakufa wewe, utakufa tu. siku yako ya kufa ni ile ile moja tu. Taaddadat al-asbab wal-maut wahidun. Wala hawa hawawezi kuleta ajali ya mtu karibu au kuipeleka mbali. Hawawezi. Taibu ndo unyamaze, ufunge mdomo, wazungumze wao tu. Kafiri kadha wafanye, lazima litastabina sabila al-mujrimin. Watu wajue njia watu waovu ni ipi na njia watu wa haki ni ipi. Isije mtu akakosea akakunasibisha wewe na nani? Na watu wabaki. Isije kafikia huko. Ilikuja wakati wakao wasiojua watetea. Watu wadhulumiwa, watu kadha, ni kweli. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an kathir. Msiba wote unaowapata ni kwa kile kilichochuma mikono yenu. Ninyi wenyewe mwajitafsiria msiba. Kwa hivyo kabla hujamtuhumu yoyote, mwanzo jiangalie nafsi yako. Alaka yako baina wewe na nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hudathau al-asnan, sufahau al-ahlam. Vijana wadogo, akili pumbavu. Akili pumbavu kabisa. Na hao waliwapigia mfano wao ni kama mbwa koko. Mbwa koko wakiwa wengi kwenye giza, watakufuata. Lakini akiwa peke yake akundamkia huyo yokimbia. Ndivyo alivyo. Akiwa yeye peke yake, si watoto miaka 12, 13, hudathau al-asnan. Lakini wakiwa 20 kama mbwa koko vile. Lakini mbwa koko ukichukua mkoko ukipiga chini kwenye ardhi, wote watawanyika. Ndivyo alivyo. Wallahu musta'an. Al-qismu thalith kufru shakk. Nitamalizia hii kisha inshallah hizo zingine tutakuja kuzungumzia. Wa huwa taraddud fi ittiba'i al-haq, ni pale mtu kuwa na shaka katika kuifuata haki. Au taraddud fil jazm bi annahu haq, au kuwa na dukuduku katika kupitisha kuwa lile jambo ni haki la hii dini. Faman taraddada fi ittiba'i ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, yoyote atakaye kuwa na dukuduku katika kuyafuata aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, au jawaza an yakuna alhaqqa khilafu, au akajuzisha kuwa haki yaweza kuwa kinyume na ile aliyokuja na Mtume Muhammad sallam, faqad kafara kufra shakkin wa dhannin, huyo amekufuru kufru ya shaka na dhana. Wa dalilu qawlu ta'ala wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhi abada wa ma adhunnu sa'ata qa'imatan wa la irudditu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba. Huyu ana shaka na kufufuliwa, sidhani kama kiyama kitasimama, na hata kiwa kitasimama basi pia kule nitapata mazuri, kiwa hapa ninapata mazuri. Ana nini? Shaka. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu, akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinna huwa Allahu rabbi wala ushriku bi rabbi ahada. Kwa hivyo huyu alikufuru kwa kuwa na shaka kuwa kuna siku atafufuliwa. Maanake asema hakuna, na hata ikiwa basi mambo yangu hayatakuwa mabaya, yatakuwa mazuri siku ya kiyama. Ndivyo wanavyodai. Insha Allah taala nakhudh alqism arrabi' wal khamis, ama tumalize hizi alafu tukija tuzungumze nao athani. Mchelewa dakika tano ina matatizo, sio? Ama ina matatizo? Tuendelee ni kidogo tu, maanake itakuwa imekatiza mahali ambapo sipa kukata. Alqismu arrabi' wala sio ndio, kufru al-i'rab, kufru ya kupuuza. Wa huwa tarku al-haq la yata'allamuhu, nao ni kuiwacha haki, hajifunzi ile haki. Wala ya'malu bihi jumlatan wa tafsilan, wala haifanyii kazi kwa ujumla na tafsila, hataki kujua kabisa haki. Yaqulu ta'ala walladhina kafaru amma undhiru mu'ridun, makafiri kwa yale wanaoonywa nayo ni wenye kuyapuuza. Faman a'rada amma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam min rabbih bilqawli, yoyote ambaye atapuuza aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa Mola wake kwa matamshi, kan yaqula la atba'uhu wala af'aluhu, sifati sifanyi, au la hajata li fi dhalika, sina haja na aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa huwa kafirun kufru i'rab, huyu amekufuru kufru ya kupuuza. Alqismu alkhamis kufru an-nifaq, kufru ya unafiki. وهو متابعة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا مع رفضه وجحده بالقلب ناوني كفواتا يالي أليكو جناي أمتوم صلى الله عليه وسلم كواظاهر pamoja na kuyakataa na kuyakanusha ndani ya moyo wako. Qala subhanahu dhalika bi annahum amanu thumma kafaru amanu fi dhahir wal yamini wal wanafiq wa dhahir thumma kafaru wakakufuru ndani ya nyoyo zao fatubia ala qulubihim fahum la yafqahun wakapigwa miuri katika nyoyo zao hawafahamu chochote wallahu musta'an.